Çok ağladım ardından. Bütün güller soldu, boynum bükük kaldı. Hiç gülmedim ardından. Gittin de ne oldu? Ruhum yarım kaldı. Çok ağladım ardından. Bütün güller soldu, boynum bükük kaldı. Hiç gülmedim ardından. Arama esen rüzgarda söylemez, beni sana sonbahar silemez. Yüreğim göz yaşımı, bakma artık gökyüzüne, göremezsin yıldızlarımı. Böylece unutursun zamanla. Şimdi dönsen bile kalbim taş oldu. Sevemem seni eskisi gibi. İçimdeki közler söndü, kül oldu. Savurdum acıyla rüzgara. Arama esen rüzgarda söylemez, beni sana sonbahar silemez. Yüreğin göz yaşıma, bakma artık gökyüzüne, göremezsin yıldızlarımı. Böylece unutursun zamanla. Arama esen rüzgarda söylemez, beni sana sonbahar silemez. Yüreğim göz yaşıma, bakma artık gökyüzüne, göremezsin yıldızlarımı. Böylece unutursun zamanla.